तुझे तो ये दिल बहकता है, हो हो बहकता है। जरा पास आ तेरे लब चूम लूं, मैं क्या चाहती हूँ मैं कैसे कहूँ, समेटो न बाहों में ये गोरा बदन, बुझेगी भला कैसे दिल की अगन, कोई शोला सीने में भड़कता है, हो हो भड़कता है। जवानी का पहला एहसास है, मोहब्बत का दिल में नशा छा गया, कुछ भी हो जानम मजा आ गया, कि अब दिल संभालना संभलता है, ओ, ओ, ओ, ओ, संभलता है। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, धड़कता।